Po 5% rabacie zapłacisz 2231 zł i 55 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 26 października, minęła godzina 13, serwis przedstawi Krzysztof Zyglewski. A w nim politycy w Trójce o bezpieczeństwie na drogach i zmianach w prawie. Szansa na spotkanie z laureatką literackiego Nobla Olgą Tokarczuk i o zmianie czasu z letniego na zimowy. Na początek politycy o zmianach w prawie o ruchu drogowym. Dyskusję wywołał tragiczny wypadek na warszawskich Bielanach, w którym zginął potrącony na pasach młody mężczyzna. Oraz sprawa byłego posła Artura Zawiszy, którego wczoraj bez prawa jazdy dwa razy zatrzymała policja. Rano potrącił rowerzystkę, po południu był zatrzymany do kontroli. Politycy w naszym studiu zgodnie doszli do wniosku, że konieczne jest ucywilizowanie ruchu na drogach. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika PiS, zapowiedział, że nowy rząd będzie starał się dostosować nowe przepisy do zmieniających się warunków. Z jednej strony to jest kwestia regulacji prawnych, tego czy one są dobre, czy one są złe, czy powinno się je zmieniać, bo musimy się też dostosowywać do wielu rzeczy, które jeszcze nie zdążyły być uregulowane w przepisach, bo pojawiły się hulajnogi w wielu miastach, które nie wiadomo, czy mają jeździć po ścieżkach, po ulicach, po chodnikach. Zupełnie mamy terra incognita. Anna Maria Żukowska, rzeczniczka SLD, jest zdania, że należy uchwalić przepisy zapewniające pieszym pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na pasy. Ja mam taką nadzieję, że w tym Sejmie, w tej kadencji uda się uchwalić ponad podziałami przepisy, które chronią pieszych. Wszyscy jesteśmy pieszymi. Poruszamy się samochodami, ale do tego samochodu też musimy dojść. Też jesteśmy w tym momencie pieszymi, nasze rodziny są pieszymi. Dyskutujący zgodnie zapowiedzieli próbę zmian przepisów tak, aby piesi najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo czuli się bezpieczniej. Jest szansa, nawet dwie, na spotkanie z noblistką. Olga Tokarczuk za dwie godziny będzie odpowiadać na pytania czytelników w ramach literackiego festiwalu Konrada w Krakowie. Jutro o 10:00 noblistka będzie z kolei podpisywać swoje książki w wydawnictwie literackim przy ulicy Długiej. Na rozmowy raczej nie będzie czasu. Chcemy, aby tych autografów było jak najwięcej, żeby wszyscy czytelnicy, którzy przyjdą do siedziby wydawnictwa literackiego, po prostu zdobyli ten autograf. Zasady są takie. Jedna osoba, jedna książka. Nie ma miejsca i nie ma czasu na zdjęcia, na selfie, na jakieś rozmowy. Chociaż oczywiście, znając Olgę Tokarczuk, myślę, należy się spodziewać zmian w scenariuszu. Mówi Marcin Baniak z wydawnictwa literackiego. Po przyznaniu Olgę Tokarczuk Nagrody Nobla jej książki dosłownie znikają z księgarskich półek. To już tej nocy zmieniamy czas na zimowe. Wskazówki z zegarków przestawiamy z godziny 3:00 na 2:00. Do czasu letniego wrócimy w ostatnią niedzielę marca. Decyzja jak zwykle wywołuje wiele dyskusji, bo eksperci przerzucają się argumentami za i przeciw zmianie czasu. Dla najmłodszych wszystko jest jasne. Jak się śpi godzinę dłużej, to jest fajnie, ale nie lubię, gdy trzeba stawać wcześniej. Po co więc jest zmiana czasu? Popularyzator nauki Sławomir Miernicki z Siedleckiego Towarzystwa Miłośników Astronomii mówi, że chodzi o optymalną liczbę jasnych poranków i jasnych wieczorów w ciągu roku. Gdybyśmy zostali tylko przy czasie letnim, to by prowadziło do 3-miesięcznego okresu z dłuższymi ciemnymi porankami niż obecnie. Gdybyśmy zostali tylko przy czasie zimowym z kolei, to najpóźniejszy zachód słońca, 22 czerwca, byłby i tak wcześniejszy od 100 obecnych. Problem jednak jest, bo stajemy się coraz bardziej wygodni i każda zmiana nas dezorganizuje, mówi socjolog, doktor habilitowany Adam Bobryk. Większy stopień rozdrażnienia, większe zmęczenie. Dla człowieka zmiana czasu, tylko nawet o tą godzinę, którą mamy obecnie, powoduje, że minimum tydzień czasu organizm się dostosowuje. Pomysłowi ujednolicenia czasu, jak dotychczas, wyraźne stop, mówi większość europejskich stolic. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Ulewy, powodzie i osunięcia ziemi w Japonii. Zginęło 10 osób. Służby poszukują co najmniej 3 zaginionych. Zamknięto niektóre drogi w niektórych regionach, jak w prefekturze Chiba. W ciągu 12 godzin spadło tyle deszczu, ile wynosi miesięczna średnia opadów. A władze wydały ostrzeżenia przed kolejnymi osunięciami ziemi. Intensywne opady nawiedziły Japonię 2 tygodnie po tym, jak nad wyspami przeszedł potężny tajfun. Zginęło wtedy prawie 90 osób. 7 wciąż jest uznawanych za zaginione. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Colfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. W całej Polsce pogodnie, choć miejscami mogą pojawić się chmury, ale bez opadów. 16 stopni nad morzem, 19 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku. Sponsorem audycji jest Colfarm S.A., polski producent oleju z czarnuszki w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka.

chains, let the river take them, river drown them. My ego and my blame, let me baptize my soul with the help of your waters. Those on me so ashamed, let the river take them, river drown them. Come to your river, I will come to your river, I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. I takiej muzyki odwołującej się do tego, co wspólne w nas, niezależnie od kraju, w którym się urodziliśmy, do rytmu, do czegoś, co się wiąże z takim korzeniem, osadzeniem człowieka w naturze. Będziemy dzisiaj się często odwoływać, zwłaszcza kiedy wpadną do nas goście po godzinie 14 i zajmiemy się Provinz Posen płytą, która już jest, która miała swoją oficjalną premierę, a którą niegdyś artyści zapowiadali także w Radiowym Domu Kultury. To oczywiście nie jest nasz całkowity plan, to znaczy mamy znacznie więcej propozycji do godziny 15. Jak zawsze, mam tak jak prymuski, opisane już na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać artykuł, który opowiada i zapowiada, co dzisiaj w Radiowym Domu Kultury ma się wydarzyć. Skoro ta rzeka pojawiła się w utworze IBI, siostrzanym utworze siostrzanego zespołu, zresztą to często tak się zdarza, że znamy jakiś utwór i nagle usłyszymy go jak gdyby pierwszy raz. Ja też tak posłuchałam tego utworu jakby po raz pierwszy i zrozumiałam, że opowiada o takim odwecie, jaki natura może nagle wziąć na człowieku. Więc trzymając się na pewno rzeki, chociaż nie jestem pewna, czy odwetu, polecenie Agnieszki Obszańskiej. Dzisiaj bohaterkami mojego polecenia są dwie dziewczyny. Ula Ziober i Maria Szczycińska ze stowarzyszenia Zielona Grupa, które w lipcu tego roku przewiosłowały Kanadyjką, czyli taką niewielką łódką, 378 km przez spory odcinek rzeki Warty. Płynęły, ale też spotykały się z mieszkańcami nadwarciańskich miejscowości, spisywały opowieści i robiły warsztaty. Efekty możemy poznać jeszcze do 3 listopada na wystawie Temat rzeka w Bramie Poznania. A od czego wszystko się zaczęło, o tym już opowie Ula Ziober. Zaczęło się od tego, że razem z Marysią Szczycińską już w zeszłym roku realizowałyśmy taki projekt związany z rzeką Wartą, ponieważ byłyśmy obie wtedy w Poznaniu i chciałyśmy się jej przyjrzeć, jak ta rzeka wygląda w kontekście miasta i tego, czy rzeka jest w ogóle mieszkańcom w jakikolwiek sposób potrzebna, jak ją postrzegają. Natomiast w tym roku postanowiłyśmy pójść trochę szerzej, a właściwie popłynąć i zobaczyć, jak rzeka wygląda z tej drugiej perspektywy, czyli z wody. Opuściłyśmy ten bezpieczny brzeg i popłynęłyśmy. Nasza podróż trwała 3 tygodnie. Przepłynęłyśmy dość spory kawałek, bo prawie 400 kilometrów, ale to, co najważniejsze, to było oczywiście to, co spotykałyśmy po drodze i ludzie, których spotykałyśmy po drodze i ich historie związane z rzeką. Właśnie, ci, którzy znają z naszej anteny twoją historię i to, co robiłaś wcześniej, to od razu wiadomo, że rzeka staje się tutaj tylko pretekstem do tego, żeby opowiedzieć szerzej o różnych innych kontekstach, o tym, co na brzegu rzeki, czy w oddaleniu od tego brzegu się dzieje. Tak było tym razem? Dokładnie, podobnie jak z Rowerowym Domem Kultury i teraz podróż była tylko i wyłącznie punktem wyjścia dla naszych obserwacji, ale też dla zbierania historii, ponieważ tym razem skupiłyśmy się też w dużej mierze na obrazie rzeki, której de facto już nie ma, jak się okazało, bo jest to taka rzeka wspomnień ludzi, których spotykałyśmy po drodze, którzy przede wszystkim opowiadali nam, że kiedyś rzeka odgrywała w ich życiu bardzo ważną rolę i wbrew pozorom nie mówimy tu wcale o jakiejś bardzo odległej przeszłości, kiedy to życie takie społeczne w dużej mierze właśnie nad rzeką się toczyło, a później całkowicie praktycznie zamarło i dzisiaj właściwie odradza się na nowo, ale znowu w zupełnie inny sposób i tutaj znowu mamy kolejny obraz rzeki. Który nakłada się na ten stary. Dużo tutaj zapośredniczeń i kontekstów. Czy prześledzimy je na wystawie? Tak, staramy się jak najwięcej na wystawie pokazać właśnie z tych kilku obrazów. Czyli jeden to jest rzeka wspomnień, drugi to jest ta rzeka współczesna, która odradza się w postaci osób związanych z wodniastym stylem życia, tak bym to nazwała, ale tutaj też skupiamy się trochę na problemach rzeki, które są dzisiaj, czyli na zanieczyszczeniu, a przede wszystkim na wysychaniu rzeki, bo tej naszej rzeki Warty i zresztą nie tylko Warty, bo to jest problem w ogóle wód w Polsce, tej rzeki jest po prostu coraz mniej. I jeśli nic z tym nie zrobimy, to za chwilę może całkowicie zniknąć. Natomiast trzecia rzeka to jest ta taka najbardziej nasza, ponieważ okazało się, że kiedy wyruszyłyśmy na tą rzekę, byłyśmy właściwie na niej same. Nie spotykałyśmy ludzi, spotykałyśmy po drodze głównie zwierzęta i naturę i okazywało się, że wystarczy czasami oddalić się o 1-2 kilometry od miasta i jesteśmy w zupełnie innej przestrzeni, bo przez to, że rzeka płynie obniżonym korytem, to my nie widzimy tego, co jest na brzegu, ale też my nie jesteśmy widoczne i trafiamy do zupełnie innego świata. My na tej naszej wystawie mamy taką bardzo wizualną część, to jest mapa, którą ja tkałam po drodze, na której znajdują się wytkane wszystkie nasze wspomnienia. To, co mi osobiście dała ta podróż, to takie trochę nabranie dystansu, co zresztą też się pojawiało w rozmowach z wieloma osobami, że rzeka daje nam coś, czego w dzisiejszym życiu, myślę, bardzo wielu ludziom brakuje, czyli czas. Bo kiedy się idzie nad rzekę, to mam wrażenie, że ten czas nad rzeką płynie trochę inaczej. Inne rzeczy nabierają tam znaczenia. Jakie? Sprawdźmy na wystawie temat rzeka w Bramie Poznania. Czas mamy jeszcze do 3 listopada. To Agnieszka Obszańska, to polecenie zostało opisane na stronie polskieradio.pl/3. To trzymam się rzeki, mam taki utwór z rzeką w tytule. Jednocześnie, no myślę, że to nie jest tak do końca pasujący do Radiowego Domu Kultury utwór, ale po pierwsze jest sobota, a po drugie pewnej takiej przesady, czy też nadmiernego popu potrzebuję, aby wprowadzić klimat mojego polecenia, o którym już za chwilę. You were my sun, you were my earth. You didn't know all the ways I loved you. No, so you took a chance, made of a plan. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No, you don't have to say what to do. I already know. I count up my chance. There's just no chance when you and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? You told me you loved me. Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. The bridges go burn. Now it's your turn to cry. Said. But it wasn't like you only talked to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what what you did. I already know. I found out from him. Now there's just no chance. You and me. You and me. There'll never be. And don't it make you sad about it? You told me you loved me. Why did you leave me? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Your bridges were burned. Now it's your turn. It's your turn to cry. So call me a rhythm. Go on and just call me a rhythm. Go on and just call me a rhythm. Baby, go on and just call me a rhythm. Damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. The damage is done, so I guess I'll be leaving. Don't have to say what you did. I already know. I found out from him. There's just no chance. You and me. You and me. Never be. Don't it make you sad about it? To oczywiście Justin Timberlake w swoim gigantycznym przeboju sprzed lat. Cry Me a River. Justin Timberlake dla niektórych muzyk i piosenkarz, dla innych także aktor, a dla mnie także człowiek obdarzony bardzo fajnym poczuciem humoru, co widać na przykład wtedy, kiedy dobry partner mu towarzyszy, a Jimmy Fallon jest często takim idealnym partnerem dla tego brykania. Sobota więc można pobrykać i sobota więc należy uwzględniać pewne propozycje także z przymrużeniem oka. I to jest właśnie moje polecenie dzisiejsze, zaproszenie, które kieruję do osób o silnych nerwach, tak właściwie należałoby to powiedzieć, które mogą spędzić halloweenowy wieczór w kinie Illusion w Warszawie, ponieważ absolutnie świetnie został wymyślony ten wieczór, jeżeli chodzi o propozycję artystyczną. Najpierw będzie można obejrzeć rozmaite animacje, które łączy to, że są krwawe, że są brutalne i że oczywiście idealnie wpasowują się właśnie w temat wieczoru. Są to filmy wybrane i pochodzące z festiwalu AnimaFest, który odbywa się w Zagrzebiu. A ponieważ sam festiwal ma markę i to od lat wyrabianą i potwierdzaną kolejnymi edycjami, właściwie więcej nie trzeba mówić. Wybór właśnie animacji pochodzących z tego festiwalu plus kilka takich filmów, które zostały nadesłane na pierwszy warszawski festiwal filmów animowanych. No więc będzie trochę krwawo, trochę brutalnie. Na pewno te filmy animowane krótkie trzymać będą w napięciu. A w drugiej części tego halloweenowego wieczoru dojdzie jeszcze jeden bohater. Tym razem będzie to John Carpenter. Niektórzy pewnie w ogóle nie wiedzą, czym zajmował się ten reżyser. Inni mogli wyprzeć pod wpływem doświadczeń filmowych to nazwisko. No ale jeszcze dla innych osób jest to po prostu synonim kina, w którym wszystko jest przerysowane, epatuje się kiczem, przesadą, czasami także przemocą i wiele można byłoby złego o filmach Johna Carpentera powiedzieć, gdyby nie to, że wszystko to, co się tym filmom kiedyś zarzucało, teraz wiele osób traktuje jako atut i są to po prostu filmy kultowe. A zatem, gdyby ktoś chciał połączyć właśnie te wszystkie wątki, to Kino Illusion jest świetnym kierunkiem. Namiary na samo kino u nas na stronie polskieradio.pl/trójka, ale przy okazji ponieważ nie każdy może wybierać się do Warszawy. Przypomnę, że Kino Iluzjon, przepraszam, jest częścią Filmoteki Narodowej i tutaj możemy też zrobić krok w stronę całego portalu, który łączy się z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym, czyli Ninoteką, ponieważ nadchodzą wolne dni, nadchodzą dni, w których być może będzie trochę więcej czasu na to, żeby na przykład zagłębić się i pogłębić wiedzę o różnych artystach, czy obejrzeć jakieś filmy do tej pory nieobejrzane. Ninoteka to jest świetny adres. Wystarczy mieć dostęp do internetu, aby mieć też dostęp do wysokiej kultury. A skoro użyłam słowa przesada, nawet chyba użyłam go w tej wersji angielskiej, czyli camp, to zatrzymam się na płycie zespołu, który ma taką nazwę. Camp z wykrzyknikiem. Wydali właśnie w tygodniu, który mija, płytę live. Płytę, na której zarejestrowali siebie w tym właśnie momencie roku 2019, w tych właśnie swoich możliwościach występowania na żywo. Słychać publiczność, słychać muzyków i to wszystko także teraz we fragmencie na naszej antenie. We'll be right back. Stay strong, stay wise. Breathe out your life. Fall fast your eyes. And now you look surprised. Stay all in, and I would not care. Stay all out, and I will prepare. Stay all in, and I would not care. Stay all out. Zespół Come w wersji live w sieci do słuchania, ale też do obejrzenia, bo tak naprawdę można obejrzeć ponadgodzinny występ złożony z dwóch, które odbyły się. Wszystko jest oczywiście opisane. Można oglądać i słuchać w dowolnym momencie. Teraz Jan Niebudek i jego przegląd wydarzeń teatralnych. Na początek dziś Kraków. W Łaźni Nowej premiera z udziałem jednej z najbardziej charyzmatycznych aktorek polskiej sceny, Sandry Korzeniak. Tym razem zaprezentuje się solo w spektaklu Materiały do Medei na podstawie tekstu Heinera Müllera poświęconego mitologicznej dzieciobójczyni. Reżyser Jakub Porcari przed premierą mówi, że chciałby się przyjrzeć autodestrukcyjnym skłonnościom człowieka. Także w Krakowie można już oglądać Burzę Szekspira w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Dyrektor TR Warszawa realizuje spektakl z udziałem studentów Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, której sam jest absolwentem. A w Warszawie, poza wydarzeniem weekendu, jakim bez wątpienia jest musicalowa premiera Aidy w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego w Teatrze Roma, także okazja do nadrobienia zaległości. Jeśli nie straszne nam 4 godziny spędzone w teatrze, można wybrać się do teatru Studio. Berlin Alexanderplatz w reżyserii Natalii Korczakowskiej na podstawie powieści Alfreda Dublina to wejście w sam środek nakręcającego się szaleństwa obyczajowego i politycznego Niemiec końca lat 20. W środku wydarzeń Franciszek Biberkopf, który właśnie wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za morderstwo. O spektaklu mówi jego dramaturg Wojciech Zrałek-Kossakowski. To trochę tak, jakby, jak wiem, się Niemcy zabierali za Prusa, powiedzmy. Czyli robili jakąś taką absolutną podstawę. Także to jest wielkie wyzwanie. To jest powieść jak kulturze europejskiej, jakimś potężnym ładunku. Jest taki wieki literaturze, że ona bardzo dobrze oddaje klimat czasu, który czasami się trochę potrafi przenieść na trochę dłużej niż najbliższe 2 miesiące. Trochę pewnie też pomogło to, że rzeczywiście historia trochę zatacza koło z jednej strony, a z drugiej strony też dotyczy takich rzeczy, które w człowieku są i niestety były zawsze i obawiam się, że będą zawsze. Berlin to jest, jak to mówi Natalia Korczakowska, reżyserka spektaklu, to jest stan umysłu, ale jeżeli potraktujemy go jako trochę symbol, tak naprawdę. Wiadomo, że sytuacja Berlina polityczna i społeczna jest rzeczywiście inna niż była wtedy, ale Berlin jako taki stan umysłu, jako taki miasto otwarte, jako miasto zabawy, wolności, to on cały czas takim miastem rzeczywiście jest. I to jest w nim ciekawe. I o ile czasy się może zmieniły, o tyle człowiek się za bardzo nie zmienił. I takie wplatanie współczesności nienachalne, to bardzo boleśnie pokazuje, że wcale tak się bardzo nie zmieniliśmy. Być może zmierzamy w podobnym kierunku, w jakim nam już się zdarzyło. Na scenie m.in. Ewa Błaszczyk, Halina Rasiakówna, Marta Zięba i Robert Wasiewicz. A w Komunie Warszawa jeszcze na koniec spektakl Po prostu, czyli kameralny koncert na dwóch aktorów. Reżyseruje go Weronika Szczawińska, a na scenie Robert Stawarczyk i Piotr Wawer Senior, który także jest autorem tekstu. To ja dołączę się może muzycznie do tego, co tak chwilę temu wybrzmiało na antenie, z najnowszej płyty Battles w towarzystwie Shabazz Palaces. I come to you by the upper grace, ordained by the cherry paste, for those who sought the other taste, in a cave it all took place, the endless, windless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best slow your roll, man. Young hustler, matriculate. Young hustler, life's more than cake, boy. Young hustler, mind motivate. Young hustler, don't slow your shape, young. The streets sing a sweet lullaby. Fast life, flow fly, stay high. Chance take, pledge cake, bitch take. Flex cheese, take squeeze, dodge knees. The only way orders maintain through honor. Rule breakers still under rules operate. Is you built for the weight of these moves undertook? A fall like a cake when the oven start to cook. Was it a fad or a mood, just a look? Ain't no such thing as halfway crooks. Lush pushed out past the edge of my dreams. Log on forever, dope fiends swiping screens. Lightbox reflex and froze like a meme. Moonlit meetups, the cold is extreme. Devil dancing, death romance and ice glances. Chronic placement, slowly racing, dipping out the basement with the A1. Till the day's done, first the blaze swung, then the case swung. Young hustler. Battles, Shabazz, Palaces, nagranie wspólne z najnowszej płyty amerykańskiej grupy Battles. To my teraz oddajemy się w ręce Michała Margańskiego. Dla podkręcenia percepcji tego spotkania, a właściwie wizyty, proponuję, żeby na wstępie wykreować w naszej wspólnej dźwiękowej przestrzeni las. Las, który nie tylko słychać, ale również widać. Bo proszę sobie wyobrazić, że właśnie wchodzimy w filmowy kadr. Jest to taki świat trochę bajkowy, wykreowany przez panią scenograf Zofię Mazurczak. Ona nam tutaj zasadziła las. Ten las rośnie, oczarowuje uczestników naszych zajęć, oczarowuje wszystkich zwiedzających. A wszystko z okazji 70 lat wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych, która zaprasza na plan filmowy. Plan będący opowieścią o pracy filmowców i powstawaniu dzieła filmowego. Scenografia, kostiumy i rekwizyty przenoszą w czasie i przestrzeni. A to dlatego, żeby poczuć atmosferę miejsca, w którym na co dzień pracują twórcy filmowi. Pokazujemy, że w jednej hali filmowej można naprawdę nakręcić cały film, zbudować i kawałek miasta, i las, tak jak jest teraz, i wnętrza. W tej edycji szczególnie poświęcamy czas muzyce i dźwiękowi w filmie. Wyciągamy z tej ścieżki dźwiękowej atmosfery, opowiadamy o tym, czym są atmosfery, jak bardzo wpływają na odbiór obrazu. Opowiadamy o tym, czym jest muzyka i pokazujemy to. Mamy wrażenie, że jest to taki temat, który wszystkich szczególnie interesuje, dlatego że on oddziałuje na nasze emocje i na nasze odbiór filmu. Mówi Monika Soroka, koordynatorka projektów edukacyjnych w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. W tym roku przede wszystkim jubileusz wytwórni 70-lecia powstania. Przygotowaliśmy w tym roku specjalny plan filmowy, naszą przestrzeń taką filmowo-wystawową. Opowiadamy o pracy ekipy Kroniki Filmowej, o filmach dokumentalnych, o filmach fabularnych, ale to na wstępie. Później zapraszamy wszystkich do prawdziwej scenografii filmowej. W tym roku jest to scenografia z projektu Teatroteka, a szczególnie Teatroteka Młodego Człowieka. Jak długo rośnie taki las? Taki las rośnie, znaczy będzie rósł u nas cały rok, natomiast sadzi się go w bardzo szybkim tempie, jak to w filmie, około miesiąca trwało sadzenie tego lasu. Kto może przyjść, zobaczyć, wejść w ten kadr? Zapraszamy wszystkich od 8 roku życia, ale to nie jest projekt przeznaczony tylko dla dzieci i młodzieży, chociaż na nich faktycznie najbardziej nam zależy, bo kształtowanie tych najmłodszych i młodych odbiorców sztuki filmowej jest dla nas bardzo ważne. I to jest ten las. Ten las, tak, który się trochę zmienia. Możemy posłuchać za chwileczkę właśnie różnych atmosfer, które nam ten las ilustrują. Pokażę Państwu fragment Teatroteki, tego właśnie filmu Anitko Gęśkownie. I pokażę Państwu ten sam fragment 3 razy, za każdym razem z inną atmosferą. Czyli z całej ścieżki dźwiękowej. Z całej ścieżki dźwiękowej zostawiliśmy tylko dźwięki otoczenia, tylko atmosferę. Nie usłyszycie Państwo dialogów, nie usłyszycie Państwo muzyki, ani efektów synchronicznych, to będzie później. Na początku 3 wersje i proszę wybrać, która jest najlepsza, która najbardziej pasuje. Teraz Państwo, i która wersja, jak Państwo myślicie? Druga. Druga, mnie też najbardziej. Aha. A może takie zrobimy głosowanie, kto za pierwszą? Ale jaki jest klucz wyboru? No jak Państwo sądzicie? No bo to ja bym każdy raz mógł stworzyć inny film, prawda? Tak, no ale które się pojawiło w tej wersji ostatecznej? Tak, tak. Które Pana zdaniem jakby weszło do tego filmu i rzeczywiście w tym filmie było? No to też mi się wydaje, że druga. Druga. Kto z Państwa za pierwszą głosuje? Nikt. A za trzecią? Trzecia nie była zła, ale za pierwszą nie. A tutaj to jest Państwa już pierwsza wersja. Puszczę Państwu teraz ten fragment jeszcze raz. I teraz będzie wszystko. Będzie atmosfera, będą efekty synchroniczne, będą dialogi i będzie muzyka. Nie pamiętam, czy w tym fragmencie jest muzyka, ale zaraz zobaczymy. Będzie to pełna ścieżka dźwiękowa. Dzień dobry! Czy zastałam wilka? Zapraszamy do nas także dorosłych, rodziny. Oczywiście można też przyjechać sobie z grupą, umówić się ze znajomymi, przyjechać do nas tutaj na takie zajęcia. Oczywiście my je odpowiednio zmieniamy. Sprawą organizacyjną jest to, że trzeba jakby ten termin sobie zamówić wcześniej, zadzwonić do nas, umówić się. Z każdą grupą wchodzi osoba oprowadzająca, bez tego się nie da. Więc zapraszamy do kontaktu z nami i umówienia się na taki termin zwiedzania. My raz w miesiącu też staramy się organizować takie zwiedzanie, zajęcia dla osób, które chcą się zapisać indywidualnie, nie tylko mają 10 osób znajomych i przychodzą, ale chcą się zapisać, więc te terminy ogłaszamy w zakładce wydarzenia na naszym Facebooku Plan Filmowy. To jeszcze może adres strony, bo to nie tylko Facebook, prawda? To jest strona wytwórni, czyli www.wfdif, tak jak Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.pl. No i oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka. Można także te namiary znaleźć. To jest wycieczka dla mnie idealna. Nie wiem, jakie to emocje wzbudza u wszystkich, ale naprawdę niezapomniane przeżycia. We'll be right back. Co twoje, to moje. What's yours is mine. The Recanters na naszej antenie. Nie wiem, czy zgadza się z tą zasadą, ale z pewnością teraz przemówi Agnieszka Obszańska. Nówka Sztuka to przegląd polskiej dramaturgii współczesnej organizowany przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego. Już od dziś, do 30 października, zobaczymy spektakle skierowane do różnej widowni na czterech warszawskich scenach. Ale, zacznijmy od podstaw. Nówka Sztuka jest przeglądem spektakli, które były, zdaniem jurorów i komisji artystycznej, najlepszymi spektaklami poprzedniego sezonu. To są spektakle, których bazą są teksty współczesnych polskich dramaturgów. Kiedy rozmawiamy o Nówce Sztuce, musimy ją od razu łączyć z ogólnopolskim konkursem na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Tegoroczna Nówka wieńczy jubileuszowy 25. ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej. Od kilku lat obserwujemy taką tendencję zwyżkową, to znaczy mamy powyżej 130 spektakli w konkursie. To rzeczywiście pokazuje, że ta polska dramaturgia współczesna ma się naprawdę nieźle. Mówi Maria Stępkowska, koordynatorka przeglądu. W konkursie mamy taką dwuetapowość, to znaczy w pierwszym etapie jeździ 7-osobowa komisja artystyczna, która ogląda wszystkie spektakle zgłoszone, a potem przyjęte do konkursu, czyli 7 osób przemierza całą Polskę wzdłuż i wszerz, bo to przecież nie są tylko te najbardziej znane teatralne miasta w Polsce, ale przecież to jest też wspaniały Wałbrzych, wspaniała Legnica, to jest też Supraśl, to są też czasem małe miasta, małe miejscowości, gdzie ten teatr działa, gdzie wystawia, gdzie ten teatr się rozwija i gdzie polska dramaturgia współczesna też znajduje swoich odbiorców, to też jest bardzo cenne. W tych spektaklach, które mamy w tym roku w Nówce Sztuce, też to widać, że mamy właśnie spektakle z takich nieoczywistych, wydawałoby się, miejsc. To ruszajmy śladem Nówki Sztuki. Już dziś na rozpoczęcie w Instytucie Teatralnym w Warszawie będziemy mogli zmierzyć się z czytaniem performatywnym dramatu Wracaj Przemysława Pilarskiego. Laureata Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Także to jest dramat, którego czytanie performatywne będzie reżyserować Małgorzata Warsicka, też przecież w tym roku zdobywczyni różnych laurów, m.in. w konkursie Klasyka Żywa. To jest taka opowieść o człowieku, który wrócił do swojego mieszkania w Radomiu i nagle tego mieszkania nie poznaje. Nie ma tam jego rodziny, wszystko się zmieniło i nie wiadomo dlaczego. To teraz może mała próbka tekstu. Wracam sobie normalnie do domu, a tam jacyś obcy. Myślałem na początku, że to ukryta kamera albo impreza niespodzianka z okazji urodzin, których akurat nie obchodzę. Może z racji powrotu jakaś bibka, w końcu trochę mnie nie było, ale nie. Wygonili mnie na ulicę, nie kumam. Przecież to mój dom. Co zrobili z moją rodziną? Co zrobili z moją rodziną? Nie było mnie tylko trochę, obiecałem wszystkim, że wrócę. Poszli sobie? Nie czekali? Jak to? Mogli choć zadzwonić, kartkę zostawić? Jeszcze raz sprawdzam. Adres? W porządku. Miasto też. Kraju nie trzeba sprawdzać. Za granicą nie ma takich miast jak Radom. Wszystko się zgadza. Pokój ten mały po prawej, pokój ten duży na wprost, szyby nad drzwiami, gzyms pod sufitem, piece kaflowe, maszyna do szycia, Zingera. Wszystko się zgadza, ale coś się nie zgadza jednocześnie. Coś mi tu nie gra. Co? Przekonamy się, zaglądając już dziś do Instytutu Teatralnego w Warszawie. A dalej w programie między innymi... Następnie w niedzielę o 12:00 mamy spektakl dla dzieci, spektakl z Teatru Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Zapraszamy serdecznie rodziców i dzieci od 6 roku życia. Spektakl nosi tytuł Pod adresem marzeń. To jest taki spektakl o budynku, w którym mieści się Teatr Lalki i aktora Kubuś i o tym, jakie marzenia mieścił w sobie ten budynek przez lata. Wiem, że dzieci bardzo żywo reagują na ten spektakl. Jeszcze są miejsca, można kupować przez internet, można kupować na miejscu. Ten spektakl dla dzieci będzie w TR Warszawa, a wieczorem ruszamy na Wał Międzyszyński do ATM-u i tam będzie pokazany spektakl z Legnicy, z Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej, w reżyserii Piotra Cieplaka, Wyzwolenia Magdaleny Drab. No, to jest spektakl, który mówi, jak zasugerował jeden z jurorów konkursu, o bolączkach współczesnego liberała, proszę Państwa. I te bolączki współczesnego liberała mieszczą się w małym mieszkanku, przez które przewijają się i bohaterowie Wyspiańskiego, i bohaterowie wymyśleni przez Magdę Drab. Proszę Państwa, zapraszam i współczesnych liberałów, którzy mają swoje bolączki, i konserwatystów, którzy chcą popatrzeć na bolączki liberałów. Jak zmieścić bolączki liberała w M3? O tym przekonamy się w niedzielę. A dalej? Kolejnym spektaklem jest spektakl Staś i Złanoga z Teatru imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Na ten spektakl zapraszamy na godzinę 12 we wtorek. To jest spektakl, który mówi o niepełnosprawności i o tym, jak rodzina niepełnosprawnego chłopca i ten chłopiec radzą sobie z tym kłopotem. To jest spektakl, po którym także odbywają się warsztaty dla młodzieży. To jest spektakl także dla trochę starszego odbiorcy niż w przypadku Pod adresem marzeń. Tutaj zapraszamy dzieci, a właściwie młodzież od 12 roku życia. To jest też taki spektakl, który jeździ po Polsce, więc jeśli Państwo nie mają szansy zobaczyć go w Warszawie, bardzo serdecznie polecam, by wejść na stronę programu Teatr Polska, w ramach którego ten spektakl także jeździ po całej Polsce. A na koniec przeglądu Nówka Sztuka. Hit konkursu. Ogólnopolski konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, jego 25. jubileuszową edycję, wygrał spektakl Najmrocki, czyli Dawno temu w Gliwicach, z Teatru Miejskiego w Gliwicach. To jest spektakl autorstwa i reżyserii Michała Siegoczyńskiego. Spektakl, który zgarnął wszystkie najważniejsze nagrody w konkursie, bo i Grand Prix, i nagrodę za pierwszoplanową rolę aktorską i szereg nagród dla zespołu aktorskiego. Komisja artystyczna i jury nazywają historię balladą łotrzykowską. Starsi słuchacze na pewno kojarzą nazwisko Najmrocki, znanego złodzieja samochodów z Gliwic. Nie ma już niestety biletów, bardzo mi przykro, ale gliwicka publiczność zna ten spektakl i kocha. Wiem, że widzowie chodzą po kilka razy, żeby zobaczyć to dzieło. Bardzo Państwu serdecznie polecam ten spektakl. Jeśli Państwo nie kupili biletów na Nówkę, proszę jechać do Gliwic i oglądać. A w Warszawie Nówka Sztuka. Już od dziś. Opisy wszystkich spektakli znajdziemy na www.nówka-sztuka.pl albo na stronie Instytutu Teatralnego. Zapraszamy! Zapraszała Agnieszka Obszańska. Przypomnienie o Nówce Sztuce na stronie polskieradio.pl/trójka. A wspomniany tutaj Zdzisław Najmrocki przed chwilą, no w przyszłym roku, w 2020, zostanie tak powszechnie przypomniany nam, bo chyba już się zakończyły zdjęcia do filmu o nim, a główną rolę gra kto? Kto jest w Polsce specjalistą od wyglądania każdy kolejny bohater? Dawid Ogrodnik. No ale to czekamy do roku 2020, a teraz zamykamy pierwszą godzinę Radiowego Domu Kultury.